9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een recreatiegebied bij het Sneekermeer is een kind verdronken. Het jongetje raakte aan het eind van de middag onder nog onbekende omstandigheden vermist. Bij een grote hulpactie werd hij gevonden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Afrikaanse leiders hebben president Poetin opgeroepen snel vredesonderhandelingen te beginnen met Oekraïne. Kopstukken uit Zuid-Afrika, Senegal, Zambia, Egypte en de Comoren waren gisteren in Kiev en spraken vandaag met Poetin in Sint-Petersburg over een 10-puntenplan voor vrede. De oorlog leidt volgens de Afrikanen tot hoge graanprijzen op de wereldmarkt, waar veel arme landen last van hebben. Poetin zei dat de hoge prijzen de schuld zijn van het Westen, en hij zei ook dat Kiev gesprekken over vrede tegenhoudt. Een jeugdtrainer van de Haarlemse voetbalvereniging HFC wordt verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij zou via Snapchat hebben gevraagd om foto's van geslachtsdelen van jonge clubleden. In 2 gevallen is aangifte gedaan bij de politie. Stoffelijke resten die in een graf in Leipzig zijn opgegraven zijn inderdaad van Marinus van der Lubbe. Dat is de Nederlandse communist die in 1933 de Rijksdag in Berlijn in brand stak. Van der Lubbe werd in 1934 ter dood gebracht. Tijdens zijn proces maakte hij een apathische indruk en daardoor werd vermoed dat hij was gedrogeerd met een soort waarheidsserum. Toxicologen zeggen dat daar na bijna 90 jaar geen bewijs voor te vinden is. De resten van Van der Lubbe werden opgegraven op initiatief van een stichting in Leipzig die zich inzet voor historische graven. Het weer nog, vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen eerst zon, later meer bewolking en in de avond van het zuiden uit kans op een onweersbui. Met ruim 30 graden wordt het morgen broeierig warm. Dit was het NOS Journaal. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het grote omroepkoor zingt Mozarts feestelijke kreunungsmessen en romantische koorwerken van Brahms en Vaughan Williams op 2 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Sunweb heeft nu Last Minutes. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon op sunweb.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. KRO NCRV. The Mind Game. Met Benji Heerschop. Goedenavond en welkom bij deze speciale KRO NCRV-uitzending genaamd The Mind Game. Waarom dit programma The Mind Game heet, wordt zo direct meer dan duidelijk. In de week dat er honderden vluchtelingen in de Griekse Zee omkwamen, bovendien ook in de week van de vluchteling, met vanavond de nacht van de vluchteling, waarbij overal in Nederland mensen lange wandelingen maken, gaan wij het niet alleen hebben over, maar ook met de vluchtelingen. Maar vooral over de vraag: hoe kunnen we asielzoekers, en dan in het bijzonder minderjarige asielzoekers, sneller en beter betrekken bij de Nederlandse samenleving? Ik doe dat vanavond met 3 gasten hier in de studio. Ik maak even een rondje. Els van Driel, maker, samen met Eefje Blankenvoort van de documentaire The Mind Game. Goedenavond, fijn dat je bent. Goedenavond, en samen met SK, met de hoofdpersoon. Ja, zeker, niet te vergeten, heel belangrijk. Kan jij heel kort schetsen waar die film over gaat en waarom hij zo geschikt is om te gebruiken als aanleiding voor dit uur? Ja, het is een actuele film, helaas nog steeds, en dat blijft waarschijnlijk ook zo, van een jonge asielzoeker uit Afghanistan, SK genaamd. Die we hebben gevolgd ongeveer 4 jaar lang tijdens de vlucht door Europa naar veiligheid. En hij komt uiteindelijk in België terecht. En daar begint eigenlijk een nieuwe game, zoals hij het noemt, een mind game. Omdat hij heeft de journey gehad, dat waren games van grenzen overgaan die ontzettend gevaarlijk zijn, omdat ze zwaar bewaakt worden en waar pushbacks plaatsvinden elke dag. Hij overleeft dat gelukkig, komt aan in België en dan begint die nieuwe game. En dat is de mind game, een psychologisch spel waarin je eigenlijk met regels en wetten te maken krijgt en een starsysteem. En dat heeft heel veel consequenties. Duidelijk. Gaan we het zo straks uitgebreid over hebben. Ook goedenavond Willemijn Voorham, medeoprichter van vrijwilligersorganisatie Body to Body. Kan jij in één zin vertellen wat Buddy to Buddy doet? Ja, Buddy to Buddy koppelt nieuwkomers aan stadsgenoten. Nieuwkomers zijn dus mensen die gevlucht zijn, noodgedwongen uit hun land van herkomst. Hier in Nederland aankomen, een enorme reis hebben gemaakt. En vanzelfsprekend hier nog geen netwerk hebben. En daar helpen we ze bij. Mooi. En tenslotte Amjad Almatni, fijn dat je er bent. Dank je wel. Gevlucht uit Syrië en jij kent het buddyschap van binnen en van buiten. Kan jij even kort jezelf voorstellen? Ja, zeker. Ik ben Amjad, 22 jaar. Ik kom oorspronkelijk uit Syrië. En inmiddels woon ik al 4 jaar in Nederland, in Amsterdam. Ik studeer verpleegkunde en ik werk met staatshouderstudenten aan de Hogeschool van Amsterdam. Lekker, leuk. Aanleiding voor deze uitzending is dus de film The Mind Game. Die Els van Driel samen met Evie Blankenvoort en SK heeft gemaakt. Het is het vervolg op de indrukwekkende en veel geprezen documentaire The Shadow Game. Waarin een aantal minderjarige jongens op de voet worden gevolgd tijdens hun tocht naar Europa. The Mind Game gaat een stap verder, zoals Els net al uitlegde. Laten we luisteren naar een uitgebreide compilatie van jouw film. To go to Europe, you have to do many games. Game means that you have to cross the border illegally. Hello guys, I'm Sajid Khan Nasseri from Afghanistan. And people call me SK. I want to tell you my story. My mother, she says that there is a big problem for me. You must leave, otherwise if the Taliban will find you, so they will kill you as they killed your father. Every game is dangerous. The smugglers are also dangerous. The police pushed me back on every border. I was afraid, but there was no one to help me. The reality is even worse than what you see. We are caged inside a container. Behind the Bosnia police, that's why I'm sitting here. Hello guys, so finally, I'm in Belgium. So I'm finally arrived and everything is over. No games, I want to make a new life here. Thank you very much for everything, thank you. We hoorden hier Sajid Khan Nasseri, ook wel SK genaamd. Hij is op 15-jarige leeftijd gevlucht uit Afghanistan omdat hij in zijn leven niet meer zeker was. En hij vertelt in de film over de lange tocht die hij al heeft afgelegd. Tijdens deze reis vormden niet alleen de mensensmokkelaars, maar ook de politie een bedreiging voor zijn veiligheid. Uiteindelijk lukt het hem om als 17-jarige jongen in België terecht te komen. Els, we horen SK wel uitleggen, maar niet iedereen heeft misschien goed gehoord. Waarom praat hij echt over games als hij gevaarlijke tochten onderneemt? Ja, dat is eigenlijk wat smokkelaars ook hanteren als term. En wat vluchtelingen ook gebruiken. Ik ben benieuwd of jij dat ook hebt gehoord. Maar ja, dat is eigenlijk om levels te kunnen indelen. Dus je hebt allemaal levels voordat je de laatste grens, de veiligheid van de Europese Unie bereikt. Het Schengengebied. En tot die tijd moet je games spelen om die grenzen over te kunnen komen. Je kan niet op een legale manier reizen als je vlucht uit Afghanistan. Je hebt geen visum. Vaak ook geen papieren. Want je moet hals over kop vertrekken voor de Taliban. En ja, dan moet je dus soms onder een trein gaan hangen. Of tussen treinstellen of in een truck of in een taxi. Game is bijvoorbeeld ook een game, maar dan zit je niet gewoon in een taxi, maar gewoon met 8 mensen opgepropt op een bankje in een taxi of in de achterbak. Maar het zijn dus allemaal hele gevaarlijke games. En walking game is de belangrijkste en dat is heel veel lopen. Dus door rivieren, banen, door over bergen heen. Nou ja, duizenden kilometers leggen mensen af. Het is zo'n cruur benaming voor wat ze moeten doen. Ja. Maar ik vind het wel een goede vraag. Ja, Amjad, noemde jij dat ook zo? Games? Is het? Ik noemde het niet per se games, maar het lijkt heel erg op games, zoals je net hebt gezegd. En toen ik zag het in de Shadow Game en de Mind Game, toen ik heb deze termen gehoord, die waren meteen gewoon zo herkenbaar voor mij. Els, jullie hebben SK zijn tocht veel zelf laten filmen met zijn telefoon. En hebben hem ook meerdere malen opgezocht tijdens zijn tocht, bijvoorbeeld in Roemenië. Maar jullie moesten hem elke keer dan toch weer in zijn eentje achterlaten. Ja. Hoe zwaar is dat? Ja, dat is ongelooflijk. En kijk, het is eigenlijk niet te beschrijven, want je vliegt in 2 uur daarheen naar zo'n grensgebied, hè, vanaf Amsterdam. En het is echt heel dichtbij. En we hebben gezien met de Oekraïners die kwamen, dat die mochten we op gaan halen, hè, aan de grenzen in Polen. Ja. En wij zaten echt vlak daarvoor met het dilemma, ja, wij kunnen hem niet meenemen. Dat mag niet, is strafbaar. Wij gaan gewoon de cel in als we dat zouden doen. Een Afghaan mag je dus niet vervoeren. Dus het was heel wreed. Het is een kind en je laat een kind achter onder hele zware omstandigheden. Hij zat er ook heel erg doorheen in Roemenië. Hij sliep nog maar 3 uur per nacht, omdat hij op straat moest slapen in de kou. Hij miste ongelooflijk zijn moeder en zijn familie en hij stond er alleen voor. En hij had al 2 jaar achter de rug met echt heel veel pushbacks en tegenslagen. Corona, lockdowns en alles. En hij zat echt ook nog, vast. Ja. En ja, en toen moesten we hem weer achterlaten. En elke keer was het weer, het is krankzinnig. En ja, we bleven natuurlijk elke dag in contact met WhatsApp. Maar soms was hij off the radar, omdat hij dan weer op game ging. En dan ja, zaten wij in doodsangst of hij het zou overleven. Want dat weet je gewoon niet. Ja, en SKD heeft veel met de telefoon gedaan. En daar is best wel af en toe een soort discussie over. Dat ze zeggen, al die vluchtelingen met hun telefoon. Maar hij legt zelf ook uit, het is superbelangrijk, die telefoon. Want eigenlijk niet onmisbaar. Ja, ik vind het altijd heel wonderlijk als mensen zeggen van, maar het zijn vluchtelingen en ze hebben een iPhone. Ja, natuurlijk hebben ze die. En die hebben ze heel hard nodig. Dat is hun lifeline. Ja. Ze hebben contact met smokkelaars nodig, contact met hun familie. Ze moeten vooral GPS kunnen gebruiken om de route te kunnen uitstippelen. Dat is echt heel erg belangrijk. Als je geen telefoon hebt, dan ben je afhankelijk van wat een smokkelaar zegt. Dat ben je sowieso al, maar dan nog meer. En je weet niet waar je bent. En ja, die oriëntatie is natuurlijk heel belangrijk. En je spreekt de taal natuurlijk ook niet. Dus dat is dan heb je hem echt nodig. Precies, voor alles. Ja, zeker. Willemijn, medeoprichter dus van Buddy to Buddy. Jij komt natuurlijk met heel veel jongeren met dit soort verhalen in aanraking. Klopt. Vertellen zij daar ook over? Ja, zeker. Ja, dit soort verhalen zijn voor ons niet nieuw. En helaas is het zo dat mensen vaak hele moeilijke vluchtroutes moeten nemen om hier aan te komen in Europa. En zij komen dan hier in Nederland aan. En dan, dan begint een nieuwe uitdaging eigenlijk. Echt dat is ook wel mooi dat dat in beeld is gebracht door Els, onder andere. Want dat is ook een... na zo'n ongelooflijk moeilijke tijd en vlucht... begin je hier ook een nieuw avontuur wat niet makkelijk is. Nee, daar komen we straks nog over te spreken. Ja. En Amjad, jij hebt je eigen vluchtverhaal. Het gaat een beetje te ver om dat nu helemaal te vertellen. Maar in het kort, je bent van Syrië, via Turkije, in Europa gekomen. Ja, precies. En het laatste stuk met de auto. Mm-hmm. En dan helemaal tot in Ter Apel. En ja. Samen met je vader. Ja, precies. Je was ook minderjarig toen je in Nederland kwam. Ja, hoe was dat? Nou, we hebben verwacht dat het zou moeilijk zijn, maar het was 100 keer moeilijker dan wij hadden verwacht. Omdat je denkt, zeg maar, dat je gaat veel lopen of je gaat gewoon buiten slapen en zo. Maar je denkt niet ook over de honger en de dorst die je zou krijgen. Maar gelukkig, binnen 1,5 maand arriveerden wij in Nederland. Heel veel andere mensen blijven jaren onderweg. Toen wij in Europa aankwamen, zaten wij in een van... En die ging naar Amen, naast Ter Apel. En ze hebben aan ons uitgelegd hoe wij een busje kunnen nemen naar Ter Apel. Maar dat was heel erg spannend, omdat je voelt je zo illegaal. En je denkt, je weet niet zeg maar, of je mag binnen deze bus instappen. En je vertrouwt ook niet de smugglers. Of als je bijvoorbeeld alleen met je vader daar staat en zij weggaan rijden, dan weet je niet zeg maar, wat er gaat gebeuren. Precies. Een heel onveilig gevoel, kan ik me voorstellen. Absoluut, ja. En jij moest die vlucht echt afdwingen bij je vader, hè, om naar Europa te komen. Ja, precies. Waarom? Aan het begin wilde ik graag alleen komen zonder mijn vader. Maar hij wilde zo graag, hij was zo bezorgd en hij wilde samen met mij komen. Maar het was, mijn vader is een oude man, hij is 60. En hij kan niet zo goed rennen of lopen of zo. En ik had het gevoel dat, ik ben zo verantwoordelijk op mijn vader. En ik had de hele tijd het gevoel dat ik ben zo schuldig. Dat ik had het idee van het begin om naar Europa te gaan. Omdat ik bleef constant denken van, als er iets misgebeurt met mijn vader, dan zou ik mezelf nooit vergeven. Ook nog die last op je schouders. Ja, dus. Precies. Cool. Dus zo vaak moest ik bijvoorbeeld zien iedereen zeg maar aan het rennen en mijn vader kon niet rennen. Dus ik moest gewoon naar achter rennen en mijn vader proberen te pushen om een beetje de zeg maar de weg te kunnen gaan. Mm-hmm. Maar het was echt moeilijker dan wij dachten. En waarom dan specifiek naar Nederland of Europa? Nou, dit was eigenlijk mijn koos en mijn vader... wist gewoon niet waar naartoe. Maar omdat ik wilde zo graag naar Nederland. Dus hij was er mee eens. En de reden is omdat ik toen ik jonger was. Ik ben uit de kast gekomen als homo-jongen. En ik heb zoveel op YouTube zeg maar gesearched van landen die het meeste homo's accepteren. En ik zag altijd interviews met mensen op de Dam. En die worden gevraagd van wat denk je over homo's? En die zeggen van oh, we accepteren ze. En ze zijn gewoon normaal mensen. Dus ik had altijd het gevoel van ik wil zo graag naar Nederland komen en gewoon mezelf kunnen zijn. Ik zie je helemaal glunderen bij de gedachten. Ja, precies. Ja. Mooi, heel mooi. Ik zei het al, we kunnen er niet omheen. Er was natuurlijk een verschrikkelijk drama op de Middellandse Zee afgelopen week. Honderden vluchtelingen zijn verdronken. Els, onder die mensen zitten heel veel jongens en meisjes die net zoals SK dromen, wensen hadden, een doel, hoop. Hoe kijk jij naar die situatie? Ja, ik kan het gewoon eigenlijk niet meer aanzien. Het is natuurlijk het zoveelste schip wat zinkt. En ik geloof dat er 8 alleenreizende minderjarige jongeren op zaten. Ja, ik bedoel, het is voor al die mensen een tragedie. Het is echt verschrikkelijk. En er komen nu op dit moment 100 jongeren, alleenreizende jongeren in Nederland binnen. Die halen het dus wel. Maar die krijgen dan meteen het volgende probleem, namelijk dat er geen opvang is in Nederland. Er is gewoon geen draagvlak om deze mensen op te vangen. En ik vind het, ja, ik snap het gewoon niet zo goed. En dat is ook een reden waarom we deze film hebben gemaakt, om te laten zien, het zijn gewoon zulke sterke mensen met zoveel humor, hoop, talent. Het zijn geen probleemgevallen, het zijn gewoon leuke mensen. En ze hebben ons gewoon keihard nodig, want ze kunnen niet terug. Om een ander beeld te creëren eigenlijk van wat er toch wel een beetje mainstream dan misschien nu is. Ja, het lijkt wel alsof we steeds harder worden en onze schouders ophalen en gewoon wegkijken de hele tijd. En het politiseren ook heel erg. Terwijl het zijn mensen zoals jij en ik. En wij kunnen straks ook op een boot moeten stappen. En wie gaat ons dan opvangen? Ja, ik wil dat een beetje selfish. Maar het is gewoon zo evident dat we te veel wegkijken en onverschillig zijn geworden. En Willemijn, hoor je dat in jouw organisatie ook? Nou, het positieve nieuws is dat ik dus eigenlijk een heel ander geluid hoor en zie hele dagen. En dat is eigenlijk ook best verwarrend. Soms voor nieuwkomers ook, ze zeggen dat wel eens tegen mij. Het lijkt alsof er twee werkelijkheden zijn. De politieke werkelijkheid en wat je hoort in de media. De werkelijkheid van een heel gastvrij land, waar heel veel hele lieve mensen wonen die eigenlijk hun deur openzetten en zeggen kom maar bij ons. Ja. Dat zie ik dus in de praktijk gebeuren. Er zijn heel erg veel Nederlanders die heel nieuwsgierig zijn naar deze mensen, gelukkig. Ja, gelukkig. En zich aanmelden als buddy. Soms helpen we ze daar een beetje bij. Daarom is het denk ik ook goed dat Buddy to Buddy bestaat. Want het is ook zo dat je niet zo snel op je fietsje naar het AZC fietst en iemand daar oppikt. Dus ook al ben je nieuwsgierig, er is een duwtje nodig om dat contact ook echt tot stand te brengen. En dat doen we dus ook jullie zijn hele dat dagen. Duwtje eigenlijk. Ja, wij zijn dat duwtje. Ja. En volgens het Rode Kruis waren de eerste 3 maanden in dit jaar het dodelijkste kwartaal ooit in de Middellandse Zee. In de zomer stijgt het aantal vluchtelingen. Ja. Ja, maak je dan nog zorgen? Dat is eigenlijk een non-vraag natuurlijk. Nee, maar maak je zorgen over het sentiment wat er misschien gaat ontstaan? Wat we zeker weten is dat de aantallen zullen groeien. Er komen gewoon de voorspellingen zijn dat er steeds meer mensen op drift gaan raken. Mm-hmm. En de teneur nu is natuurlijk ook met het nieuwe EU-migratiepact is afweren, buitensluiten, vastzetten, containment. Hè, dus in detentiecentra en terugsturen. En natuurlijk begrijp ik ook dat je grenzen niet wagenwijd open kan zetten en dat je een beleid moet voeren. Daar ben ik ook voor. Maar ga eens een keer op een andere manier over migratie nadenken. Over inderdaad, zie mensen al in hun potentie, in hun talenten, in hun mens zijn, in plaats van als een probleem. En dat vind ik, onze eigen regering heeft bijvoorbeeld in het nieuwe EU-migratiepact zelfs gepleit voor het vastzetten van alleenreizende minderjarige vluchtelingen, van mm-hmm. kinderen in detentie. We weten allemaal uit alle onderzoeken dat dat enorm traumatiserend is. Zeker voor kinderen, maar ook voor volwassenen die gevlucht zijn. Vaak voor misschien ook wel martelingen in gevangenissen. En dan weer in een gevangenis terechtkomen aan de grens van Europa. Ja, we creëren alleen maar nieuwe problemen eigenlijk met dit beleid. Het stapelt zich echt op. Ja. En Amjad, hoe volg jij de nieuws? Want het gaat eigenlijk over jou, maar dan later eigenlijk. Ja, precies. Het is altijd super overwhelming om de nieuws te volgen als het gaat om vluchtelingen. En bijvoorbeeld wat gebeurde vorige week in de zee in Griekenland. Die jongeren die bijvoorbeeld zijn overleden of zo, die hadden kunnen mij zijn. Ja. En dit maakt me altijd super verdrietig en super boos. En ik weet niet zeg maar wat de oplossing is, maar ik weet zeg maar dat mensen moeten niet lijden en zij moeten gewoon de kans krijgen om in een veilig land te zijn. En probeer je het een beetje weg te duwen in het nieuws of volg je het echt op de voet? Nee, ik volg het echt. Ik wil altijd zo graag weten wat gebeurt in de wereld. En ik wil zo graag weten hoe kan ik bijdragen om die mensen te helpen. Misschien met een donatie, misschien om met een post te delen. Ik weet niet wat, maar ik probeer er altijd naar te kijken om gewoon een bijdrage te kunnen leveren. Iets terug te doen. Ja, mooi. Precies. Els, terug naar SK. Dat is natuurlijk de hoofdpersoon van de Mind Game. Ja. We horen hem ook in de compilatieverzuchten No More Games. Maar de echte game die begon toen pas, de Mind Game. Waarom hebben jullie de documentaire zo genoemd? Nou, eigenlijk een van de eerste dingen die hij appte was een paar dagen nadat hij was aangekomen in België. Wij stonden op het station, dus dat was fantastisch. En ja, we dachten inderdaad, nu hè, eindelijk rust voor deze jongen. En toen appte hij een paar dagen later, ik heb een doubt paper gekregen. En wij zeiden, wat is dat? Ja, twijfel over mijn leeftijd. Ze vertrouwen niet dat ik een kind ben. En hij had ook geen originele papieren mee. Die moest hij achterlaten tijdens de vlucht. Dus hij had alleen kopietjes. Maar dat was niet genoeg voor de Belgische autoriteiten. Dus hij moest zijn papieren helemaal uit Afghanistan laten komen via een smokkelaar naar de over de Pakistanse grens naar de Belgische ambassade. En daar heeft hij 4 maanden over gedaan om dat te regelen als kind. Hè? En de tijd tikt natuurlijk. En de tijd tikt. En hij was 17 en hij wilde zo graag naar school, want dat was zijn doel, naar school. En dus hij had zoiets van, I'm wasting my time, ik moet hier weg. Ik wil door, misschien wel naar Frankrijk, want ik wil gewoon naar school. En wij zeiden, nee, blijf nou zitten, het komt goed, komt goed. En de advocaat was, die zei ook, het komt goed. Maar eigenlijk wilden ze hem een leeftijdstest laten doen in België. En dat want is heel is dat? Omstreden. Een leeftijdstest? Ja, dan gaan ze een botscan maken en een soort observatie doen van of je gedraagt als jongere, maar ook of je baardgroei hebt bijvoorbeeld, of een ademsappel die uitsteekt. En nou, ze kijken dus naar je botten en eigenlijk zit daar een foutmarge van ongeveer 2,5-3 jaar in. Dus geen wetenschappelijke grond voor. Een behoorlijke foutmarge. Behoorlijke foutmarge die net het verschil maakt natuurlijk op die leeftijd of je naar school mag. En in het jongere systeem komt, zeg maar, waarin je veel meer begeleiding krijgt, waarin je ook traumahulp eventueel krijgt als dat echt nodig is. Mm-hmm. En waarin je inderdaad naar school mag. Of in het volwassen systeem, waar je gewoon alleen maar aan je lot wordt overgelaten en moet wachten op een kamertje totdat er een keer een beslissing wordt gemaakt. En dat is het verschil waar je dus dan mee te maken krijgt. En hij had zoiets van, ja, ik ga die test niet doen, want het is onbetrouwbaar en ik wil dan liever mijn papieren, zodat ik het echt kan aantonen. En hij kon het aantonen, godzijdank. Mm-hmm. Dus het kwam goed. Hij kreeg zijn verblijfsvergunning ook daarna en hij kon naar school. Maar zijn beste vriend, Majid, die ook aan was gekomen in België, die hij in Bosnië had ontmoet, waar hij een ontzettend goede band mee had. Nou, eindelijk had hij zijn beste vriend hervonden. Nou, alles wat zal ja, want ze waren elkaar ook kwijtgeraakt even. Ja, en toen ze waren kwamen ze bij elkaar kwijtgeraakt terug. Onderweg, inderdaad. Ja. Na maanden waar ze herenigd in Brussel. En Majid had geen originele papieren, ook niet meer in Afghanistan, kon hij niet regelen. En die was ook 17. En die heeft toen wel de leeftijdstest gedaan. En die werd 20 geschat. En ja, dat was echt dat was de genadeklap eigenlijk. Hij leed al aan depressies. Ook door trauma in Afghanistan nog. Doordat zijn broer op een hele heftige manier vermoord was door de Taliban. Maar ook door onderweg natuurlijk alle pushbacks die hij had meegemaakt. En heel lang onderweg zijn. Hij had ook nog in Turkije gewerkt als kind. En toen kreeg hij dus te horen dat hij als 20 werd geschat. En dus inderdaad maar gewoon op zijn kamer moest gaan zitten wachten. En waarschijnlijk ook een negatieve uitkomst op zijn procedure zou krijgen. En toen werd het hem te veel. En toen op een ochtend is hij voor de trein gesprongen in België. Dus toen heeft Eskies een vriend verloren daar. Zo heftig dat die procedure zo dit soort gevolgen kan hebben eigenlijk. Ja, en dit gebeurde allemaal in een paar maanden tijd. En dus van de euforie van de aankomst tot aan dit moment, dat was echt, ja, het ging zo snel slechter met SK. Hij werd zelf ook somber natuurlijk daardoor en verdrietig. Natuurlijk. Dus we hebben wel echt veel met hem meegemaakt. En uiteindelijk heeft hij zich altijd staande weten houden. En vooral ook door te sporten. En daar is hij zichzelf ook echt helemaal in gaan verdiepen en zo. Ja, echt gaan fitnessen. En gewoon echt om gewoon kracht weer te voelen in je lichaam. En ook niet gek te worden in je hoofd. Ja. En het is een ongelooflijke sterke jongen. Ja, dat is ook te zien in het documentaire. Dat is heel mooi weergegeven. Maar heel even over die leeftijdstest. Want in Nederland zit dat iets anders. Hè? Daar heb je een leeftijdsschouw, als ik het goed zeg. Ja, hier in Nederland doen we een leeftijdsschouw. En omdat het dus inderdaad onbetrouwbaar is, die leeftijdstest. Dus dat wordt wel erkend. Maar die leeftijdsschouw is ook geen wetenschappelijke grondslag voor. Maar wat ze hier doen is eigenlijk gewoon een gesprekje. En dat zijn dan wel speciaal getrainde ambtenaren. Een gesprekje met een jongere en ook een observatie. Maar dat gaat wel echt op niveau van zit je op TikTok en wat doe je dan op TikTok? En als je dan van snoepjes houdt of video's over snoepjes, dan ben je duidelijk een kind. En als je andere voor meer volwassen onderwerpen zegt, dan zou je toch misschien wel eens 20 kunnen zijn. En het is echt, ik heb namelijk één keer zo'n schouw gezien en ik dacht echt dat ik in een toneelstuk was beland. Dat was echt heel, heel erg maf. En dat wordt dus wel serieus in ons beleid gebruikt. En er wordt dan, als er dus twijfel is, wat heel snel zo is. Want ja, als iemand 17 is of 19, dat verschil is echt heel, dat is gewoon niet te zien. Ja, ik bedoel, en waar refereer je aan? Toen, ja, aan je neefje of zo. Of ja, terwijl in andere culturen. Of weet je, er zijn zoveel factoren die inwerken op hoe je gedraagt op die leeftijd. En als er twijfel is, dan geven ze je dus het nadeel van de twijfel. Dan zeggen ze, oké, maar we weten het niet zeker, dus je bent volwassen. Mm-hmm. En dat is iets waarvan ik denk, ja, dat moeten we toch gewoon niet willen. Ik wil, waarom geven we dan niet voordeel van twijfel? Zeg, ga gewoon naar school. Wat maakt het uit? Heb jij zo'n test ook moeten ondergaan, Amjad? Nee, gelukkig niet. Ik heb zoveel tests gedaan, maar niet voor leeftijd. Wat ik wel mee heb gemaakt is zoveel spanning voor mijn eindig gesprek. Hoe moet ik me bewijzen dat ik homo genoeg ben? Dat moet je ook nog bewijzen. Ja, je moet gewoon laten zien dat je homo bent en dat je verdient verblijfsvergunning. En dat is gevaarlijk voor jou. Maar hoe moet ik me bewijzen dat ik homo? Moet ik gewoon op vrouwelijke manier zitten? Maar wat is vrouwelijke manier dan? Dus stereotyperend gedrag ga je dan precies. Bijna... Ja, precies. En Willemijn, kan jij een beetje, want je werkt met al die jongeren natuurlijk, kan jij herkennen wanneer iemand minderjarig, meerderjarig is? Of zeg je eigenlijk net zoals Els dit is? Ja, dat is onzin. Nou ja, het lijkt me heel ingewikkeld om dit soort dingen te bepalen. Überhaupt lijkt het me ingewikkeld om te beoordelen wanneer iemand terecht in Nederland is en wanneer niet. Ja, dat is nog een andere vraag. Ja, heel moeilijk. Ik heb daar ook, in het werk wat wij doen, horen we dus, gaan we naast mensen staan en horen we ontzettend veel verhalen. Maar gaan we ook uit van de uitkomst van de IND. Dus mensen zijn altijd welkom bij ons. Of ze een status hebben, geen status. Kort zijn in Nederland of wel wat langer. Het maakt niet uit. Ik vind er natuurlijk van alles van. Maar tegelijkertijd zijn er zo ontzettend veel mensen in Nederland die gewoon een verblijfsvergunning krijgen. En die hier een nieuw leven willen opbouwen. Daar doen wij onze best voor. En ik laat dat toch aan de beoordeling van de IND over. Het is ontzettend ingewikkeld, denk ik, om daar methodes voor te ontwikkelen. Ja. Er is heel veel over te zeggen, zoals Els heel mooi vertelt. Wij kunnen ook niet met de oplossing komen natuurlijk direct. Behalve dat je zegt voordeel van de twijfel, zoals Els dan aangeeft. Ja, er zijn natuurlijk, wat ik vooral vind is dat de menselijke maat erin moet blijven. En ik zie het heel vaak goed gaan, dat klopt. En ook echt dat ik verrast ben dat sommige mensen toch nog een verblijfsvergunning krijgen. Waarvan ik dacht, er was een hele starre opstelling van de overheid. En dan blijkt het toch nog goed te komen. Mm-hmm. Maar dan denk ik, dat is al zo zonde. Want eigenlijk is er dan al zoveel kapot gemaakt in zo'n leven van iemand tijdens zo'n procedure. En te wachten en niet mogen werken. En ja. Dat is eigenlijk kapitaalvernietiging. Ja, dat is wel wat ik heel erg veel zie. Dat mensen ontzettend lang moeten wachten. En dat procedures soms veel en veel te lang duren. Het is ingewikkeld om in Nederland een leven op te bouwen. En dat heeft echt met meerdere dingen te maken. En natuurlijk heb je een moeilijke reis gemaakt. Maar vervolgens moet je word je verplaatst door heel Nederland in verschillende AZC's. Je hebt interviews die heel stressvol zijn. Je moet bewijzen dat je terecht hier bent. Soms duren de procedures zo lang. We hebben een tijd meegemaakt waarin bijvoorbeeld er een tekort was aan beoordelaars voor Iraanse mensen. En die Iraanse mensen moesten, geloof ik, een jaar of twee jaar wachten voordat ze überhaupt in procedure werden genomen. En ondertussen waren dat soms misschien ook wel minderjarige kinderen die op hun ouders wachten. En daar zit je dan. En dan moet je procedure nog beginnen. Dat duurt soms ook jaren. En dan komt ook de eenzaamheid om de hoek kijken. Mm-hmm. Dus een, Nou ja, wat betreft die eenzaamheid, die zie je ook terug in de film bij SK. Dat hij zich gaat vervelen. En hij wordt op een gegeven moment uitgetrokken met hulp van iemand. Die noemt hij Uncle Belgium. Fantastische naam. En dat is een man die taallessen geeft in het asielzoekerscentrum in Brussel, waar SK dan terecht in kwam. Ja. Daaruit is een vriendschap ontstaan en ze zien elkaar nog steeds. Soms gewoon om even wat te doen en soms om een biertje te drinken. Verslaggever Win Sau zocht SK en Uncle Belgium eerder deze week op in Antwerpen. SK en Uncle Belgium wandelen vaak door de straten van Antwerpen. Ik heb met ze afgesproken op station Antwerpen Centraal en mocht mee met hun wandeling. Uncle Belgium praat soms Nederlands en soms Engels. Hey, you're there. Hello, hello, hello. Happy. Nice to see you again. My name is Alain. I speak French normally. Ik ben zeer blij mensen zoals Sajid te helpen, want het gaat niet. We moeten. Hello, it's Said Khan. Hallo, ik ben Said Khan, ook al SK, uit Afghanistan. Ik woon tegenwoordig in Antwerpen. En zoals sommigen misschien wel weten, ben ik te zien in de twee documentaires Shadow Game en The Mind Game. Ik zal mijn vragen in het Nederlands stellen. Dan zullen jullie in het Engels antwoorden. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Ja, ik zat in een asielzoekerscentrum voor 4 maanden... omdat de Belgische immigratie niet geloofde dat ik minderjarig was. Ik volgde lessen van Uncle Belgium. Daar begon het en toen liet ik mijn documentaire zien. En vanaf dat moment wilden we echt elkaar ontmoeten. En hoe vaak spreken jullie eigenlijk af? Ik wil hem graag minimaal 1 keer per maand zien. Ik heb namelijk het gevoel dat hij echt een familielid is. Hoe lang help je nu eigenlijk al SK? Het is nu 3 jaar. En merk je in die periode van 3 jaar dat SK zich heeft ontwikkeld? Oh ja, zeer veel, zeer veel. Want bijvoorbeeld, de Nederlands begint zeer goed te zijn. En waarom besloot jij om SK te helpen en te begeleiden? Very surprised by him. Ik was verrast hoe volwassen hij was. Het feit dat hij geen vader had, was een extra reden voor mij om hem te helpen. Daarnaast is hij geïnteresseerd in alles. Het is een verrijking voor ons allebei. It's very rich for him and for me. He begins to tell his story like hij vertelde zijn verhaal zoals die te zien is in de documentaire Shadow Game. Beetje bij beetje kwam er steeds meer affectie. Want zijn verhaal is zo verschrikkelijk in Afghanistan en in de Balkan. Sindsdien help ik hem als leraar, als aardrijkskundige, maar ook als Belg. Als teacher, als geographer, als Belgian. Hoe help je hem? Wat probeer je hem dan bij te leren? We speak about everything. I want him to. We hebben het over van alles. Ik wil dat hij België leert kennen. En de Belgische cultuur, waar de Belgen van houden. Een beetje van alles over België eigenlijk. What we do like and a little bit over everything. Jij helpt hem dus met hoe een telefoon werkt. Zijn er nog meer dingen waar je Uncle Belgium mee helpt? Ja, ik help hem met nieuwe dingen, bijvoorbeeld de smartphone en andere elektronische apparaten die nieuw zijn. SK helpt je dus ook om dingen te leren? Ja, natuurlijk. Ik leer zeer veel van hem. Na al het wandelen is het tijd voor wat drinken. Op het terras stel ik verder mijn vragen. Vind jij dat elke jonge vluchteling ook zo'n begeleider, een maatje zoals jij moet hebben? Iedereen moet een begeleider hebben. En er zijn heel veel Afghanen, bijvoorbeeld, die helemaal geen school hebben gehad in Afghanistan. Want de straten zijn te gevaarlijk, want de talibans kunnen kidnapping doen. Dus natuurlijk moeten zij begeleiders hebben, zeer veel. Elke vluchteling zou dus eigenlijk een buddy zoals Uncle Belgium moeten krijgen. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om een buddy te hebben. Die kan je namelijk met de taal helpen. Ik hoop dat elke vluchteling in Europa een buddy krijgt. Je hebt namelijk hulp van een echt persoon nodig. Het helpt een vluchteling zo erg met de cultuur te begrijpen, de samenleving te begrijpen, eigenlijk alles, denk ik. Kan je ook nog beschrijven van wat voor gevoel je kreeg toen Uncle Belgium zei dat hij je verder wilde helpen? Je voelt je heel fijn, omdat er iemand is die om je geeft en voor je zorgt. Want je hebt namelijk geen familie hier. Ik was heel blij om te zien dat er mensen zijn die anderen willen helpen. En gewoon menselijk zijn. Want toen ik bij de Europese grens was, sloeg de grenspolitie in elkaar en worden alle mensenrechten geschonden. Dus was ik heel blij om mensen zoals hem te ontmoeten. People like him exist. Wat zou je nog graag in de toekomst willen doen? Ik wil graag mijn middelbare schooldiploma behalen. En daarna wil ik journalistiek studeren. Dat is wat ik graag wil en dat ga ik ook doen. Waarom journalistiek? Ik was natuurlijk betrokken bij de twee documentaires. En sindsdien voel ik me verbonden met journalistiek. En ik vind het heel cool. En ik wil graag meer verhalen horen van andere mensen. More stories from different people. En daarmee komt een einde aan mijn bezoek. So Sajid, again, it was too short. Again and again. I hope to see you in 3 weeks. Could be in Brussels. Yeah, I will. It was a good day, beautiful day, sunny day, and I really enjoyed it. And take care and see you in Inshallah. Next month. Inshallah. Yeah. Okay. Je hoorde dus de hoofdrolspeler uit The Mind Game, Sajid Khan Nasiri, ofwel SK, en de fantastische Uncle Belgium, die hij in het asielzoekerscentrum in Brussel leerde kennen. De reportage was van Wint Zaal. The Mind Game. Met Benji Heerschop. Bij mij aan tafel nog steeds Els van Driel, een van de makers van The Mind Game, Willemijn Voorham, medeoprichter van Buddy to Buddy, en Amjad Al-Matni, zelf gevlucht uit Syrië en oud buddy of buddy. We praten over de documentaire The Mind Game, over de zware tocht van minderjarige vluchtelingen naar Europa en hoe het dan verder gaat na aankomst. Els, die plannen van SK om journalist te worden, verbazen jou die iets? In zoverre dat nee, want hij zit er helemaal in en hij is helemaal met ons, met de film aan het reizen en eigenlijk de ambassadeur voor rechten van kinderen op de vlucht. Hij is al in het Europees Parlement geweest, al meerdere keren en in belangrijke andere politieke arena's. Dus hij voelt heel erg de drive om dit verhaal te vertellen. Zij is ook wel een beetje mensenrechtenactivist. Ja, eigenlijk wel, hè? Maar hij vindt ook gewoon het genre journalistiek heel interessant, omdat je dus, hij is heel nieuwsgierig, zoals je ook hoorde, naar verhalen van anderen. En ja, het zit wel in hem. Maar hij heeft sowieso echt heel veel talent. Dus ik kan me ook nog voorstellen dat hij uiteindelijk iets anders kiest. Maar dit zou hij zeker heel goed kunnen. Ja, want hij heeft zich ook in positieve zin een beetje met de documentaire ook bemoeid, hè, met de opnames. Dat ja, af zeker. En toe. Ja, er zit, sowieso bestaat de documentaire voor een heel groot deel uit video's van hem. Hij heeft zelf heel veel gefilmd tijdens zijn reis. En dat zijn een soort vlogs waarin hij zegt, hi guys. Altijd vrolijk. Altijd ja. Vrolijk. En dat is wel, zegt hij, dat is mijn fake smile. Dat was om mijn depressie of mijn ongeluk te verbloemen eigenlijk. Een overlevingsmechanisme. Maar ja, dus een heel groot deel bestaat uit zijn materiaal. En eigenlijk dachten we, we waren aan het monteren voor een korte film, een follow-up film. En merkte ook van, jeetje, het is zoveel wat hij ons heeft gestuurd. We hadden echt meer dan 200 video's. En nog steeds, en we bleven nog filmen met hem in België. En op een gegeven moment zei hij ook van, ja, maar je kan geen korte film van mij maken. Dat moet een lange worden. Zeiden we, oké, en hoe ziet dat er dan uit? Ja, nou, ik wil wel meedenken. En zo is eigenlijk die samenwerking ook meer ontstaan. En toen dachten we, ja, het is eigenlijk te gek als hij gewoon, wat hij heeft al gefilmd, dus dan is hij ook al een soort regisseur. Dus ja, dan is hij gewoon co-regisseur. Mooi. En dat vond hij ook te gek. Dus daardoor hebben we ook van elkaar geleerd. Wat mooi. Proces. Misschien heeft hem ook wel geholpen natuurlijk in zijn tijd hier. Ja, zeker. Ja, hij vond het heel leuk om met ons te draaien. En dan maakten we er ook altijd een hele leuke dag van. Dan gingen we lekker bij de Afghaan eten en zo na aflopen. En dat was gezellig. Willemijn, we hoorden hier het buddieschap, denk ik, in volle glorie. Zeker. Ja, heel herkenbaar. Dit zou gewoon een buddykoppel van ons kunnen zijn waar jullie een reportage over maken. Ja. Mooi. Ja, dit zijn dus de dagelijkse verhalen. En je ziet hoe verrijkend het is om buddy te worden. Voor beide kanten. Dat is iets wat veel terugkomt, hè? Die wederkerigheid. Ja, dat is heel belangrijk. Dus we matchen echt op basis van gelijkwaardigheid. En ook op gemeenschappelijke interesses. Zodat de kans groot is dat je iets met elkaar deelt. Dus nieuwkomers die komen zich aanmelden bij ons. En die, die vragen we eerst naar... Wie zijn jullie eigenlijk? Wie ben jij als mens? Mm-hmm. Wat vind je leuk om te doen? Wat zijn je interesses? Wat voor achtergrond heb je? Wie wil je graag ontmoeten? Wat wil je doen in Nederland? En dan proberen we een stadsgenoot te vinden die daar mooi op aansluit. Zodat de kans groot is dat je ook echt een match bent, een klik hebt. Het leuk hebt samen. Een vertrouwensband creëert. Soms een mooie vriendschap. Ja. En Amjad, hoe was dat voor jou? Voor mij was het echt geweldig. Toen ik naar Nederland ben gekomen, sprak ik nog de taal niet. En het was voor mij moeilijk om mensen te ontmoeten en contact met Nederlanders te leggen. Daarna, nadat ik 3 dagen in Ter Apel ben gebleven, ging ik naar Zutphen. En het meeste mensen die in Zutphen woonden in AC Zutphen waren families en oudere mensen. Dus ik kon had helemaal geen vrienden. Dus het was een heel moeilijke periode. Ik was super eenzaam totdat ik een meisje ontmoette die naar Buddy to Buddy ging. En zij heeft mij de tip gegeven om daar naartoe te gaan. Aan het begin vond ik het spannend omdat ik wist niet hoe ik me gedragen. Omdat ik heb nog nooit met Nederlanders gesproken. Of ik had nooit Nederlandse vrienden. Ik was zo bang door de hiërarchische beeld. Ik dacht, als ik met Nederlanders ben, dan zijn ze gewoon de Nederlanders. En ik ben gewoon de basic vluchteling. Mm-hmm. Maar dat was helemaal niet zo bij Buddy to Buddy. Iedereen was echt super lief en super geweldig. Ja, want daarvoor had je dus nog niet echt contact gehad, maar je stelde je wel open. Hè? Dat deed je dan ook bijvoorbeeld in een parkje. Dan ging je Absoluut. Daar zitten, toch? Ja. Hoe ging dat? Zoals ik net heb verteld, ik was super eenzaam in het ASC. Dus er was een soort van klein parkje naast het ASC. Ik ging daar naartoe bijna elke dag. Mm-hmm. En ik was zo verdrietig. Dus ik probeerde ook aan mijn gezicht te laten zien dat ik verdrietig ben. Zodat ooit misschien iemand naar mij komt en vraagt hoe gaat het. Niemand heeft ooit gekomen. Dus dat was het moeilijkste. Dat ik dacht elke dag van ik moet morgen weer gaan proberen. Dat ik Buddy to Buddy heb gevonden. En over Buddy to Buddy, even een stap terug in de tijd. Mm-hmm. Hoe ging dat oprichten? Waarom heb je het opgericht? Ja, ik ontmoette Mariam, een vrouw van mijn leeftijd, op straat. Toevallig kwam ik haar tegen en we raakten aan de praat. En ik had meteen een soort van klik van met haar. Maar ik had ook door dat zij niet uit Nederland kwam. Ze sprak de taal nog niet zo goed. Dus ik dacht, oké, ze is vast nieuw hier. Hoe zit dat? Toen vertelde ze dus dat zij een status had gekregen. Ik wist op dat moment helemaal nog niet wat een statushouder was. En dat ze dus in Zutphen kwam wonen, waar ze nog niemand kende. Nou, ik ben er geboren en opgegroeid. Dus ik dacht, dan nodig ik haar uit bij mij thuis, bij een feestje. En dan kan ze wat mensen leren kennen. Dus dat deed ik. En toen zag ik dat ze echt tranen in de ogen kreeg. En zei ze, ik ben al 5 jaar in Nederland, maar ik heb nog nooit een uitnodiging gehad. Mm. Ja, en daar ligt eigenlijk de oorsprong voor Buddy to Buddy. Omdat ik zag hoe eenzaam zij was, terwijl ze al 5 jaar... en op dat moment was ze denk ik 28, dus 5 jaar... een jonge vrouw van mijn leeftijd, hartstikke leuke outgoing vrouw waar je niets aan ziet of merkt, is niet in staat om contact te leggen, kennelijk. Dat heeft mij zo verbaasd. Hoe kan je nou vijf jaar eenzaam, totaal in eenzaamheid in Nederland leven? En ik had nog geen beeld van hoe dat dan ging op AZC's. En ze heeft me dat ook allemaal vertelt. Ze heeft dus op 5 verschillende locaties gewoond. En vertelt dat heel veel AZC's ook buiten de stad of het dorp liggen. Zodat het echt moeilijk is om contact te maken met de omgeving. En soms is het zo dat als je dan net contact hebt, dat je dan weer overgeplaatst wordt naar een andere locatie. En je hebt daarnaast natuurlijk ontzettend veel zorgen aan je hoofd over je procedure. Je hebt mensen om je heen die ook zich allemaal heel veel zorgen maken. Je zit in onzekerheid of je hier wel mag blijven. Nou ja, dat alles bij elkaar maakt dat het heel moeilijk is om al je open te stellen voor contact met Nederlanders. Ja, nou, en daaruit is dus een fantastisch initiatief ontstaan. Ja. Waarin jullie proberen ook dat die buddy en die buddy niet een leerling-leraar verhouding krijgen. Maar het lijkt mij toch dat je dan als buddy zijnde, degene die dan de Nederlander is als het ware, dat die toch dingen gaat uitleggen. Zeg van, nou, zo werkt dit, zo werkt dat. Nou ja, kijk, dat je iemand een beetje op sleeptouw neemt, dat is prima. Maar wat we heel belangrijk vinden, is dat mensen elkaar echt leren kennen. Omdat wij heel erg geloven in dat integratie een wederzijds proces is. Dus je hebt heel veel, in Nederland manieren om te integreren. Maar vaak zijn dat hele functionele dingen. Zoals de taal leren, je gaat naar school, je moet een inburgeringscursus volgen. En dan ben je geïntegreerd. En het zijn eenzijdige processen die we verwachten dat een vluchteling dat doet. Mm-hmm. Maar eigenlijk, als je goed nadenkt, dan is integratie een wederzijds proces. En kun je niet spreken van integratie als je helemaal geen contact maakt met Nederlanders. Het moet interactie zijn. Ja. En ik zie Amjet helemaal meeknikken. Ja. Want die interactie die heb jij wel gevonden met de Nederlandse mevrouw, Corneeltje. Ja, absoluut. Ja. Hoe was dat? Nou, zij was ook geïnteresseerd in jou, toch? Ja, zeker. Nou, Corrie had haar eigen maatje en ik had ook mijn eigen maatje. En zeg maar, er werd een avond georganiseerd door Buddy to Buddy om onze maatjes te ontmoeten. En daar zag ik Corrie voor het eerst. En ik ging met haar praten en zo. En zij was super aardig, super lief. En we hebben nummers gewisseld. Ik wist niet dat wij zouden echt super goede vrienden worden. Daarna hebben wij meerdere keer afgesproken. En net zoals je net zei, ik had nooit het gevoel dat zij bijvoorbeeld de leraar en ik ben de leerling. Ik had altijd het gevoel van, ik leer dingen van haar over Nederland. Maar zij leert ook dingen van mij over mijn achtergrond, over mijn cultuur, over mijn verhaal. En wij hadden altijd een gelijkwaardige relatie tussen ons. En dit maakte het heel erg mooi. En dit gaf de waarde aan onze vriendschap. Want het is geen understatement, denk ik, om te zeggen dat jullie gewoon vrienden echt zijn geworden. Hele goede vrienden. Absoluut. En ze heeft jou zelfs ook eens een keer meegenomen op je 18e verjaardag naar, ja, een soort van het Walhalla waar jij naartoe wilde, naar Amsterdam. Precies, ja. Ik had altijd enge belden over Amsterdam en zo, maar ik wilde zo graag daar naartoe een keertje. En op mijn 18e verjaardag, zij heeft me naar Amsterdam genomen als cadeautje. Mm-hmm. En ik blijf zeggen dat dit was zeg maar de allermooiste dag in mijn leven. Wij gingen naar het Homo Monument. En daar zag ik voor het eerst in mijn leven een regenboogvlag. En toen was ik zo erg verbaasd van, dat er staat een regenboogvlag, maar niemand gooit stenen op de regenboogvlag of niemand maakt het kapot. En daarna gingen wij naar een kleine shop. Ik heb een kleine regenboogvlagje gekocht en armbandje. En ik ging naar de AC op dezelfde dag. Ik heb ze verstopt tussen mijn kleding. En ik herinner me zo goed dat iedere keer dat mijn vader wegging, ik heb ze zeg maar aangedaan en ik keek naar de spiegel en ik voelde me gewoon zo gelukkig. Mm. En dit waren zeg maar de momenten waarop ik begon te realiseren dat ik ben gewoon veilig hier en dit is gewoon mijn plek. Schitterend. Ik zie je allemaal helemaal glunderen. Prachtig verhaal. Mooi. Ja, en Els, dit is misschien wel wat jij ook wilt doen. Want jij bent bezig om een buddy-to-buddy locatie op te richten. Ja, ik was heel erg geraakt door het initiatief. Omdat inderdaad ook twee jongens uit de film Shadow Game in Zutphen met buddy-to-buddy werden opgevangen. Eigenlijk vrijwel meteen na hun aankomst. Dus ik wist van hun hoe belangrijk dat was. Ik zag het bij SK. En ja, ik ben zelf verhuisd ook naar een nieuwe gemeente. Dus ik weet hoe het voelt om ook nieuw te zijn. En dus het is voor mij ook een manier om te integreren. En ik ga dan zelf een netwerk ook aanleggen. En dan hoop ik ook wat vluchtelingen in mijn nieuwe woonplaats plaats te ontmoeten. En volgens mij is dat superleuk. Dus ja, ik ben wel geïnspireerd door Buddy to Biddy, ja. The Mind Game. Zoals gezegd, waarschijnlijk zal de uitbreiding van buddy-to-buddy-netwerk hoog nodig zijn, gezien de verwachte opkomst of komst van meer vluchtelingen naar Nederland. En om voor hun situatie aandacht te vragen, maar ook voor alle vluchtelingen die in de regio van oorlogs- of rampgebieden worden opgevangen op dit moment, wordt er vannacht wederom de Nacht van de Vluchteling georganiseerd. Op veel plekken in Nederland is dat gaande. Zo ook in Nijmegen, waar Voerkan zich klaarmaakt om de 40 kilometer naar Arnhem te lopen. En we hebben Voerkan aan de lijn. Voerkan, goedenavond. Goedenavond. Heb je getraind? Gaat het lukken met die 40 kilometer? Ja, we hebben eerder 23 kilometer gelopen met modules, dus we zijn klaar. En jij komt oorspronkelijk uit Turkije. Je vader is gevlucht naar Nederland en jij, je moeder en je broers kwamen later naar Nederland in het kader van gezinshereniging. Ook jij bent vervolgens buddy geworden. Waarom? Ja, eigenlijk ongeveer anderhalf jaar geleden was ik op zoek naar een project of een stichting waarmee ik meer contact kon hebben met Nederlanders of andere mensen. En toen kwam ik de website van Buddy to Buddy tegen en ik heb me meteen aangemeld omdat het nodig had. Mm-hmm. En de informatie op de website gelezen. En dat was eigenlijk mijn eerste contact. En vervolgens werd ik uitgenodigd voor een informatieavond. En ik herinner me dat Sanne en Paul daar waren om informatie te geven over Buddy to Buddy. Dus dat was een eerste contact. En je loopt niet alleen vanavond, hè? Je loopt met nog meer buddies, als ik het zo mag noemen. Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen? Ja, we zijn allemaal part van de Buddy to Buddy Nijmegen. Dus dat is moeilijk om contact te maken. Dus we hebben een bericht gestuurd naar de groepen die willen meelopen. Dus we zijn, ik denk dat het meer dan 16 mensen zijn. Ja. Mm-hmm. En waarom vind je het zo belangrijk om vanavond die tocht te maken? Ja, eigenlijk, ik kwam zelf met gezinvereniging aangevraagd, ja, met visum gekomen. Maar ja, ik ken veel mensen die van Griekenland of andere landen naar een veilig land moesten lopen, zoals Nederland. Dus daarom loop ik dit jaar 40 kilometer mee, om de tegen de mensen een beetje te kunnen begrijpen. Mooi. Voerkan, goed je even gesproken te hebben. En heel veel succes met die tocht naar Arnhem zo. Ja, dankjewel. Amjad, jij gaat vanavond niet lopen, maar bent wel betrokken bij de Nacht van de Vluchteling. Wat doe je? Ja, nou, zoals ik aan het begin heb verteld, ik werk met staatshouderstudenten aan de Hogeschool van Amsterdam. Mm-hmm. Dus mijn team en mijn collega's gaan meelopen vanavond. En ik doe de werk achter de schermen. Wij zijn, zeg maar, deze week is voor de vluchtelingen en de Wereldvluchtelingendag komt eraan. En ik ben bezig met expositie over vluchtelingen en staatshouderstudenten. En daarom kon ik niet helaas meelopen met hun. Dus ik doe achter de scherm de werk achter de schermen en de promotie voor hun. En zij gaan meelopen. En je zult ook veel mensen kennen die daar lopen, denk ik. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Mooi. Els, we hadden het er ook al eerder even over. Natuurlijk, de laatste weken gaat het veel over migranten. De boot bij Griekenland natuurlijk eerder deze week. Maar ook de veelbesproken EU-deal van twee weken geleden. We horen heel veel politieke partijen zeggen, we zijn blij met de deal en zijn heel opgetogen. Ben jij ook zo tevreden? Ik zie al aan je gezicht. Ja. Nou ja, nee, ja, kijk, ja, ik vind de uitwerking, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Dus zoals altijd is de devil in the detail. Mm-hmm. En heel veel dingen zijn nog heel onduidelijk. En ja, in grote lijnen kan ik er niet echt voor staan juichen. Want het hele uitgangspunt is nog steeds afweren en afschrikken en niet opvangen. Op een humane manier. En dat, ja, dat baart me erg veel zorgen. En hoe kijk je dan naar dat sentiment van mensen die zeggen, ja, het land zit vol, we moeten toch wat? Nee, dat is absoluut waar. We hebben een woningnood en we hebben al onze eigen problemen natuurlijk ook. Ja. Dat is zo, dat is absoluut zo. Maar je kan je ook weer afvragen, hoe zijn die problemen ontstaan? En ik denk, als ik het analyseer, dan zit daar een hele grote neoliberale kracht achter, die ook voor heel veel problemen heeft gezorgd op de woningmarkt bijvoorbeeld. En je kan dat niet in de schoenen van vluchtelingen schuiven. Dus dat die nu opeens, dat we die dan het kind van de rekening laten zijn, dat kan gewoon niet menselijkerwijs, vind ik. Omdat er zoveel mensen in nood zijn. Willemijn, menselijke maat, dat is eigenlijk natuurlijk waar Buddy to Buddy voor staat. Mm-hmm. Hoe kijken jullie daar dan naar deze deal? Zijn jullie er kritisch op wel? Nou, over het algemeen genomen vind ik dat het heel erg negatief in beeld wordt gebracht. Eigenlijk alles rondom vluchtelingen. Dus het gaat over een asielcrisis. Het gaat over aantallen, het gaat over problemen. En tegelijkertijd hebben we heel erg veel banen in Nederland waar we mensen voor zoeken. Ik mis echt een andere kant van het verhaal. Ja. Dit zijn mensen die zo ontzettend graag willen meedoen, willen werken, die talenten hebben, die zo lief zijn en leuk zijn om te ontmoeten. Zij zijn het waard om hun verhaal te horen en om contact mee te maken. En ik zie en hoor daar te weinig over. En ik denk dat doordat die kant van het verhaal heel erg mist, we misschien ook wel verkeerde afwegingen maken. Te negatief dus zijn eigenlijk. Ja. Amzet, jij hebt die grensposten waar deze deal eigenlijk over gaat natuurlijk meegemaakt. Denk jij dat dit soort plannen helpen? Ik weet niet. Ik hoop dat zij zouden helpen, maar ik weet het echt niet. En ik zie vaak, zeg maar, zoals je net hebt gezegd, dat als ik de Nederlandse nieuws volg en de Nederlandse tv kijk, dan zie ik vaak gewoon negatieve dingen over vluchtelingen, of dat zij worden gewoon als gelukzoekers genoemd en zo. Maar de voorbeelden die ik zie tijdens mijn werk en studies, zij zijn alleen maar positieve verhalen. Mensen die werken en dingen willen graag teruggeven aan Nederland. En ja, ik vind gewoon, ik hoop dat, zeg maar, deze deal iets positief brengt, maar ik weet het echt niet. Ik zie alle drie ook knikken met de insteek van Amjad. Ja, ik hoor ook echt heel erg veel het gaan over veilige landers, over gelukzoekers, mensen die hier niet het recht hebben om te blijven. Maar de cijfers zeggen iets anders. Meer dan de helft, volgens mij 60% van alle vluchtelingen die hier een asiel aanvraagt, krijgt ook een status. En dat betekent dat zij dus terecht hier naartoe zijn gekomen. Dat is een heel groot aantal. En in de praktijk zie ik ook eigenlijk alleen maar mensen die ontzettend graag iets van hun leven willen maken. En geen gelukzoekers die hier een uitkering komen aanvragen of zoiets. Maar goed, tegelijkertijd is het natuurlijk ook een ontzettend ingewikkelde vraagstuk waarbij we ook niet de grenzen kunnen openzetten. En ook niet het kunnen eigenlijk niet moeten willen toestaan dat mensen zo'n ontzettend gevaarlijke tocht over zee afleggen. Daar moet ook echt een einde aan komen. We gaan het op de voet blijven volgen. We komen aan het einde van onze uitzending Mind Game. Het vluchtelingenvraagstuk blijft een ongelooflijk beladen en moeilijk onderwerp. Dat nog verre van opgelost is ook. Fijn om in ieder geval met jullie betrokken en inspirerende verhalen te kunnen delen. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Els van Driel, Willemijn Voorham en Amjad Almatni. Veel succes met jullie inspirerende werk. En ook dank jij aan de andere kant van de radio, de luisteraar, voor het luisteren. Je kunt voor meer informatie kijken op onze webpagina kro-ncrv/themindgame. Voor meer informatie over Buddy to Buddy kunt u terecht op buddytobuddy.nl. NPO Radio 1. MBO'ers zijn de toekomst, maar de druk op hen is enorm. Ik zie heel veel jongeren die opeens helemaal niks meer kunnen doordat ze een burn-out hebben. En dan denk je, wat, je bent 18. Samen met studenten, de minister van Oplossingen van Spraakmakers en een waslijst aan aanbevelingen bezetten wij maandag de werkkamer van onderwijsminister Robert Dijkgraaf. Vanaf 10:30 bij KRO NCRV. Op NPO Radio 1. Spraakmakers. Wie luistert, weet meer. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Lefkas. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawasheer.nl. De snelpakkers van KPN zijn er weer.